pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pierwsze, drugie, trzecie. Co pan tam wymienia? Okna, okna wymieniam. Termomodernizacja? I wymiana pieca. Z programu Czyste Powietrze. Nawet do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. A szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Minister Robert Telus zapowiada kolejne rozmowy z polskimi rolnikami w sprawie przewozu ukraińskiego zboża. W Sejmie trwają prace m.in. nad nowym projektem ustawy o świadczeniu wspierającym. We Francji nie milkną echa wywiadu prezydenta Macrona w sprawie Tajwanu. Minister rolnictwa spotka się jutro z rolnikami, którzy w ostatnich tygodniach protestowali w Szczecinie. Robert Telus zapowiedział w Sejmie, że tylko w porozumieniu z różnymi środowiskami związkowymi i producenckimi można poprawić sytuację na krajowym rynku zbóż. Protestujący na Pomorzu Zachodnim zapowiedzieli także na jutro wznowienie swojej manifestacji i przejazdy traktorami ulicami miasta. Robert Telus wskazał, że o kwestii skupu zboża i jego eksporcie z zyskiem dla rolników rozmawia nieustannie od niemal tygodnia, kiedy objął ministerialną tek. Protesty rolników są bardzo ważne, ale dla mnie są tematy ważne, to znaczy problemy są ważne, które muszę rozwiązać i to jest jak mówię najważniejsza sprawa. Oczywiście ja rozumiem protestujące, w niektórych miejscach nawet oni mi pomagają w tym, że protestują. Rozumiem, bo jest sprawa tragiczna i to, że protestujemy, ja rozumiem. Ale dzisiaj musimy wspólnie działać. Miałem przed chwilą również spotkanie z organizacjami rolniczymi i również o tym rozmawiałem. Musimy wspólnie działać w tym, żeby poradzić sobie z problemem. Szef resortu rolnictwa zapowiedział też spotkanie online ze swoimi odpowiednikami z krajów, które najmocniej ucierpiały wskutek silnego wzrostu importu ukraińskich zbóż. Chodzi o Czechy, Słowację, Rumunię i Bułgarię. Minister podkreślił, że wspólnie chce walczyć o przywrócenie ceł na ukraińskie towary rolne. Podczas rozpoczętego dziś posiedzenia Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem ustawy o świadczeniu wspierającym. Będzie ono przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwoli opiekunom na podjęcie pracy. Punkt ten zostanie rozpatrzony w piątek. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że proponowane przepisy zostały wynegocjowane przez resort rodziny ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunami. W ramach tej ustawy zagwarantowane będzie tak zwane świadczenie wspierające do 200% renty socjalnej, czyli to świadczenie wspierające będzie mogło wynosić ponad 3000 zł. Ponadto w ramach tych rozwiązań legislacyjnych jest również zagwarantowana możliwość dorabiania przez opiekunów osób niepełnosprawnych. To również zostało ustalone z osobami, ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Razem z rządową propozycją zostanie rozpatrzony obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Zwiększą kwotę renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. We Francji nie milkną echa kontrowersyjnych słów wypowiedzianych w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Emmanuela Macrona po wizycie w Chinach. W wywiadzie dla portalu Politico szef państwa wezwał Europę, by nie była naśladowcą Ameryki w kwestii Tajwanu i by broniła własnej autonomii strategicznej. Słowa te spowodowały oburzenie mediów, ale zostały pozytywnie przyjęte przez sporą część francuskiej klasy politycznej, a więcej o tym w korespondencji Stefana Folcera. Słowa Emmanuela Macrona o Tajwanie komentuje dziś cała francuska prasa. Według Le Figaro szef państwa sprawił chińskim władzom dyplomatyczny prezent w przededniu nowej zimnej wojny. Lewicowy Libération nazywa prezydenta przegranym dyplomatą, który niezręcznie próbuje bronić swojej koncepcji europejskiej autonomii strategicznej. Le Monde ocenia z kolei, że krytykując Stany Zjednoczone, które angażują się w obronę Ukrainy, Emmanuel Macron zraził do siebie kraje Europy Środkowej, w tym Polskę. Reakcje mediów kontrastują z komentarzami polityków. W obronie prezydenta staje nie tylko rządowa koalicja, ale też liderzy opozycji. Nie jestem wcale zszokowana, w pełni zgadzam się z jego słowami, powiedziała stacji BFM TV szefowa narodowców Marine Le Pen. Witamy prezydenta w gronie tych, którzy uważają, że w polityce zagranicznej Francja powinna utrzymywać pozycję niezaangażowaną, stwierdził na antenie Radia France Info jeden z lewicowych liderów Manuel Bompard. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio.

pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right. Lustrami to jedna z zagranicznych premier filmowych tego tygodnia w naszych kinach. W tym wypadku to propozycja z Iranu, która ma szansę zaintrygować nas już w punkcie wyjścia. Z filmoznawcą Mariuszem Koreszewskim rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Kino irańskie nas bardzo pozytywnie zaskakuje. Oczywiście wywodzący się z tej kinematografii twórca Asghar Farhadi to ten chyba najsłynniejszy od lat w świecie, ale nie tylko on. I tam właśnie mamy kolejną propozycję z Iranu. To film pod tytułem Między lustrami. Pan wspomniał właśnie Asghara Farhadiego, bo to jest taki film, który jest bardzo zrobiony w jego klimatach. Widz Farhadiego zdecydowanie odnajdzie się w tym filmie. Gdyby Asghar Farhadi robił thrillery, to dokładnie jego film wyglądałby tak jak Między lustrami. No ale zdobył już tak wielką sławę w świecie, że może po prostu w Iranie jest absolutnym punktem odniesienia, mistrzem dla innych. Zdecydowanie tak. Jest zdecydowanie najlepszym twórcą irańskim, najbardziej znanym i najbardziej docenionym oczywiście. No ale tym razem mamy do czynienia z thrillerem. Tak, z thrillerem, ale nietypowym thrillerem, bo to jest dramat, mystery drama, enigmatyczny thriller. Coś pomiędzy dramatem a thrillerem. Dramat z elementami sensacyjnymi. Tak, ten film ma specyficzny klimat, pogrążony w deszczu, niemal jak w 7 Davida Finchera. Piękne zdjęcia są, ale nie jest to film o mordercach i śledztwach, to jest film o zwykłych ludziach. Tak jak u Farhadiego właśnie, jest to film o małżeństwie i zaczyna się bardzo intrygująco. Świetny pomysł. Żona w autobusie zauważa swojego męża, który nie powinien tam być. Idzie za nim i okazuje się, że zachodzi on do innej kobiety. Żona oczywiście myśli, że no tak, kojarzy się to z dosyć oczywistą sytuacją. Tak jest. Ale okazuje się, że w tym filmie nic nie jest takie oczywiste, bo męża wcale w tamtym miejscu nie było. Okazuje się, że w tym samym mieście mieszka taka sama para, takie samo małżeństwo, para sobowtórów. Czysty surrealizm. Tak, czysty surrealizm, ale oparty o realizm, bo reżyser mocno podkopuje nasze poczucie bezpieczeństwa w naszym świecie. A co by było, gdybyśmy nagle w naszym mieście spotkali dokładnie takie same małżeństwo jak nasze, z wyglądu. Ale jest jeszcze haczyk. Haczykiem jest to, że to drugie małżeństwo jest identyczne z wyglądu, ale z charakterów już nie. I pomiędzy całą czwórką zaczyna się tworzyć dziwna relacja. No i myślę, że tutaj możemy już postawić kropkę. Tak, jeżeli chodzi o fabularne, bo dalej będą niespodzianki i nie chcę mi zerzeć. Tak, i myślę, że wszyscy na to liczą, bo brzmi to rzeczywiście bardzo intrygująco i jest to niezła łamigłówka dla widza i pewnie wszyscy byliby ciekawi, jak ta cała historia się kończy, no ale to już trzeba zobaczyć w kinie. Zdecydowanie tak. W filmie grają bardzo dobrzy aktorzy. Występuje jedna z ulubionych aktorek Farhadiego, Taraneh Ali Dosti, którą znamy m.in. z Oscarowego Klienta i GSL-i, a partneruje jej Navid Mohammadzadeh, którego możemy znać z 30 gramów. Wymienieni aktorzy tutaj pojawiają się w podwójnych rolach. Tak, oczywiście, grają w podwójnych rolach, więc tym większe zadanie przed nimi stało, z tego wywiązali się doskonale. O irańskim filmie Między lustrami z Mariuszem Koreszewskim rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasada, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, wysoko tak. Życie może być jak Babilon, nie pozwalaj by cię zwabiło. Dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz, po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Program Trzeci Polskiego Radia.

losy trzech właśnie braci, jak pani wspomniała, a jednocześnie byli to ludzie zagubieni w czasie II wojny światowej, więc posiłkując się językiem angielskim, też odnośnik jest do słowa zagubieni. Zagubieni, wyrzuceni w wir wojny, w wir wydarzeń, które wokół nich się toczą, poszukujący siebie nawzajem, ale też tak naprawdę swojego miejsca. Stąd też motto: zaufaj ślepemu losowi, tylko on poprowadzi cię tam, gdzie jest twoje miejsce. Myślę, że w wielu przypadkach, w różnych wśród nas sytuacjach ono się sprawdza. A skąd to motto? Skąd takie podejście do rzeczywistości, które postanowił pan przenieść na kartę książki? Motto jakby w jakiś sposób odpowiada też mojemu życiu, ponieważ ja jestem osobą, która w tej chwili pracuje w samorządzie miejscowości w Słupno koło Płocka, natomiast wiele lat mieszkałem w Warszawie i tak naprawdę tylko los spowodował, tak naprawdę ślepy los, że znalazłem się tu, gdzie się znalazłem i osiągnąłem to, co osiągnąłem. I tak nawiązując troszeczkę do swojego życia, dokładnie jeżeli chodzi o motto, natomiast sama kanwa powieści to jest jakby zupełnie wytwór mojej wyobraźni, oparty oczywiście o realia historyczne, natomiast bohaterowie są postaciami fikcyjnymi. Od dawna o tym myślałem, żeby stworzyć powieść może niezbyt teraz popularnego nurtu związanego z okresem wojennym, natomiast no, najbardziej się czułem i najmocniej w tych właśnie klimatach, tych klimatach związanych z II wojną światową, co wynikało z moich zainteresowań. Od lat dużo czytałem na ten temat, czy książek takich naukowych, czy książek po prostu beletrystycznych. Drodzy Państwo, ponieważ w książce też możemy zobaczyć ilustracje, które nie są zwykłymi ilustracjami, za chwilę o tym porozmawiamy. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Yes. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pisarz pan Marcin Zawadka. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Książka o tytule Los. Tak akcentuję, ponieważ w cudzysłowie, w nawiasie jest literatę. Już nasz gość wyjaśnił, skąd taka propozycja tytułu, skąd taki tytuł. Książka wielowątkowa, oparta i na pomyśle własnym, czyli na fikcji, ale też zakotwiczona w historii świata, czyli II wojna światowa, losy trzech bohaterów, głównych trzech bohaterów braci. Różne te losy. Powieść rzadko współcześnie jest ilustrowana. W tym wypadku ilustracjami są obrazy. Skąd taki pomysł? Tak, to jest bardzo też ciekawy przypadek. Tak jak napisane jest motto tej książki, Ślepy los sprawił, że na mojej drodze spotkałem malarza, bardzo utalentowanego polskiego malarza, Grzegorza Drozda, który na stałe mieszka w Portugalii od wielu lat, a wcześniej mieszkał w Azji, którego twórczość jest ceniona na świecie, natomiast mniej znana w Polsce, dlatego że też mi obrazów tutaj do nas, do kraju, trafia. Poprosiłem go o współpracę, o stworzenie ilustracji tej książki. Wysłałem mu tą książkę jako rękopis. On w oparciu o nią stworzył 15 obrazów, w tym okładkę. To są obrazy olejne i powiem szczerze, że jestem urzeczony jego twórczością. One naprawdę, no, dla mnie, laika być może, jeżeli chodzi o malarstwo, mają dużą bardzo wartość. Także cieszę się, że zrobiliśmy unikalny projekt, ponieważ no, nie zawsze jest tak, że malarz, uznany malarz po OSP, maluje obrazy do książki. I tutaj powiem taką anegdotkę, że jak prosiłem już go o zakończenie tej pracy, bo wydawca przyspieszał mnie, jeżeli chodzi o termin wydania. No oczywiście, jak to malarz mówi, ale co to jest czas? Artysta. Malarz, filozof. Czasu. Co to jest czas? Tak, a kim są ci państwo w wydawnictwie, żeby oceniać moją twórczość? Jakie mają kompetencje do tego? Także malarz niestety to jest prawdziwy artysta. On rządzi się swoimi prawami i jego rzeczywiście twórczość jest bardzo bogata. Różnie można odczytywać te obrazy, natomiast na pewno wzbogacają tą książkę. No one są częścią chyba taką poszerzającą poszczególne fragmenty opowieści, bo też nie do końca są komentarzem, są też takim nowym wątkiem czasami w tej historii. Takie mam wrażenie. Dokładnie. Dlatego też warto tutaj zaznaczyć, że w tej właśnie wielowątkowej powieści akcja się dzieje w kilku miejscach równolegle. To jest jakby też coś takiego, co nie wszędzie występuje w powieściach, ponieważ mamy tutaj, poznajemy tutaj trzech bohaterów w różnym wieku. Jeden z nich jakby zostaje przysposobiony i wychowywany w niemieckim wówczas Kołobrzegu w duchu obecnie wtedy funkcjonującego nazizmu, nie mając świadomości tego, że co się dzieje z jego podstawowymi braćmi. Także tutaj poznajemy troszeczkę życie niemieckiego miasta nad morzem, obecnie polskiego, czyli wtedy Kolberg, teraz Kołobrzeg. Poznajemy Lwów. No i też akcja się dzieje na Mazowszu, w okolicach Pułtuska i Ostrołęki. Także myślę, że to na pewno ta droga, którą przebywają ci bohaterowie, żeby się odnaleźć, a też ta forma zagubienia i życie ich później na terenach wschodnich przed 1941 rokiem, przed wybuchem wojny pomiędzy Rosją radziecką a hitlerowskimi Niemcami, w sytuacji rodzącego się ruchu narodowego, jeżeli chodzi o Ukrainę, to też jest ciekawy wątek, który tam występuje, ponieważ jakby nie przedstawiam tutaj, nie stygmatyzuję jakby Ukraińców, bo jakby można powiedzieć, że de facto to, co znamy z książek historycznych na większą skalę w kontekście takiego trendu bardziej krwiożerczego, czyli tych mordów na Wołyniu, nastąpiło w 1943 roku, a tej akcja się dzieje w latach 39-41, czyli jeszcze przed tymi tragicznymi dla Polaków wydarzeniami. I to też pokazuje, że były różne, że tak powiem, wątki, jeżeli chodzi o politykę ukraińską, bo byli działacze, którzy próbowali szukać w porozumieniu z Polską jakiejś swojej tożsamości i odrębności narodowej, a byli tacy, którzy wybierali właśnie zupełnie inną drogę, którą znamy już z późniejszych lat. Czyli wielowątkowość, równoległość istnień wszystko to, co dla tych z Państwa, którzy mają zapędy filozoficznego podejścia do rzeczywistości, może być interesujące. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Marcin Zawadka, autor książki Lost. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie warto,

wśród 30 piosenek z zestawienia, a może wśród propozycji mają Państwo swoich faworytów, to koniecznie proszę na nich zagłosować. Można głosować, a nawet wypada już głosować na naszej stronie internetowej lptpolskieradio.pl. Można też używać do tego naszej aplikacji. W tym tygodniu, w związku z tym, że były święta, głosujemy odrobinę krócej, więc proszę nie odkładać tego na później. Słyszymy się w 54. wydaniu Listy Przebojów Trójki w piątek od 19. Lista Przebojów Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.